a gdzie skruchy desperacji i rozpaczy. Trenero wstawia pięć nowych graczy. Trzeci mecz z Amerykaneiros. Chodzi pięciu rezerwowych bohateiros. Bohateiros, bohateiros. W pięknym stylu pokonali Hamburgeiros. Rezerveiros, rezerveiros. Nikomu nie potrzebnych pięciu bohateiros. Dobry wieczór. Najbliższe trzy godziny spędzą z Państwem realizująca program Ewa Wichrowska oraz prowadząca audycję Piotr Kordaszewski. Proszę Państwa, do godziny czwartej w programie trzecim Polskiego Radia audycja Teraz Polskie. O! O! O! Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Proszę Państwa, Mariusz Owczarek do końca lipca na urlopie i dlatego zarówno dziś, jak i za tydzień w audycji Teraz Polskiej ja się z Państwem spotkam. A będą to dwa spotkania pod wspólnym, wymyślonym przeze mnie tytułem Kultowe Polskie. Yeah. ja tańczę, walczę, ja walczę. Spójrzcie, spójrzcie, stoję, stoję, tańczę, tańczę, walczę, ja walczę. Ja tańczę, walczę, ja walczę. Spójrzcie, spójrzcie, stoję, stoję, tańczę. Kilka słów na temat tego, co już za nami. Rozpoczęliśmy od Pudelsów i ich piosenki Mundialeiro. No to oczywiście tak z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy zarywają noce, by zobaczyć wszystkie wspaniałe mecze mundialowe. Teraz kilka dni odpoczynku, a później kolejne emocje. Ale w naszej audycji przede wszystkim emocje muzyczne. Tak jak powiedziałem na samym początku, tak roboczo zatytułowałem sobie nasze spotkanie Kultowe Polskie. No i oczywiście dokonałem pewnej selekcji. Przed chwilą kilka piosenek z płyty Nowa Aleksandria zespołu Siekiera. No oczywiście jest to nie ta podstawowa wersja, tylko sięgnąłem po wersję wydaną w 1992 roku, tak więc mogły się tu znaleźć również takie nagrania jak Misiowie Puszyści, czy Ja stoję, ja tańczę, ja walczę. Kilka jeszcze kultowych moim zdaniem płyt przed nami. Sięgam po kolejną. Kolejne nocne nagrania będą pochodziły z płyty o takim no dość porannym tytule Z rozmyślań przy śniadaniu. Dziwny sen, na ścianie plama krwi biała. do niego iść. Moje ciało to rzecz, moja radość jeden dzień. Zamknę oczy, aby schować się. Moje życie to wiatr, z moim cieniem jestem sam. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To wstyd, to złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość jest tym, czego chcę. To złość, to dzień, to noc, to blask, to cień, to znak, że miłość ponad 20 minut spotkania za nami, a w komunikatorze SMS-owym pusto. 71335. Ja jak zwykle, gdy prowadzę audycję, liczę na to, że wspólnie ułożymy program naszego spotkania. No bo oczywiście przygotowałem pewne propozycje, przyniosłem pewne płyty. Przypomnę, że dziś kierowałem się kluczem kultowym. Kultowe polskie. Przyniosłem pewne płyty, natomiast no, liczę na to, że wspólnie ułożymy program naszego spotkania i że to wcale niekoniecznie będą te propozycje, które ja przyniosłem dzisiaj do studia. Tak więc czekam na propozycje od Państwa kultowych płyt czy kultowych polskich nagrań. Proszę pisać, proszę napisać, jakie płyty, które nagrania. No i może jakieś słowo, może kilka słów na temat tego, dlaczego właśnie taka płyta czy takie nagranie. 71335. Czekam na propozycje od Państwa. Czekam do godziny czwartej. Mam nadzieję, że tych propozycji będzie dużo. I od razu obiecuję, że nawet jeśli dziś nam się wszystkie nie zmieszczą, to przypomnę, że za tydzień również w zastępstwie Mariusza Owczarka spotkam się z Państwem w audycji Teraz Polskiej. Jeśli nie tej nocy, to za tydzień na pewno z Państwa propozycji skorzystam. Tak więc czekam. 71335. Znów ja

jednym klejnotem jesteś mi. Chodź ze mną, płyń. Chodź ze mną, patrz. Ocean żył srebrnym klejnotem. Wtedy dotknę, poczuję zapach twój, będę kochał cię, kochał cię. Srebrnym klejnotem jesteś w nim. Chodź ze mną, płyń. Chodź ze mną, patrz. Ocean drży. Srebrnym klejnotem jesteś w nim. Tak delikatna, proszę. W audycji Kultowe Polskie, ja tak przewrotnie, jeśli chodzi o grupę MS-owic, wcale nie z płyty Miłość w czasach popkultury, tylko z równie dobrej, może nawet lepszej, z Rozmyślań przy śniadaniu. A widzę, że SMS-ami sypnęło. 71335 to numer SMS-owy do trójki. I o grupie MS-owic również Państwo piszą. Ale są także prośby o zespół Armia. Armię zapisuję i obiecuję, że za tydzień przyniosę do studia nagrania tej formacji. Darek z Opola prosi o 51 zespołu TSA. Jest kilka prośb o kombajn do zbierania kur po wioskach. I tę prośbę za moment spełnię. Chodzi o, konkretnie o utwór Niemiecki Krasnal. Żółty rower. O tę piosenkę prosi Radek z Gdyni. Kolejna prośba to również kombajn do zbierania kur po wioskach z płyty Skalary, Mieczeki, Neonki. Dziś będzie kombajn, a kto wie, może również i za tydzień. Prośba o Róże Europy. Mnóstwo próśb. Szymon o jeszcze więcej piosenek MS-owic prosi. Oddział zamknięty, o tę informację również Państwo proszą. No jeśli kultowy wieczór, to muszą być też piosenki kultu. Andrzej ze Szczecina pisze, że powinna być ta piosenka do Ani. Znakomicie, że zacząłem siekierą, to od Krzysztofa informacja. Z przyjemnością się słucha tej audycji. Co do kultowych polskich, to kultu nie powinno zabraknąć z cudownym Lewe Lewe Love na czele. I tutaj również pozdrowienia serdeczne. Ja przypomnę, że bardzo proszę o zawsze kilka słów jakiejś takiej informacji na temat tego, dlaczego takie nagrania, dlaczego tacy artyści, dlaczego taka płyta, bo tak te pierwsze SMS-y to raczej tylko zespół, tytuł piosenki, podpis i nic więcej. Tak więc na zachętę spełnię również i takie prośby, zaraz właśnie taki zestaw z piosenek, o które państwo na samym początku poprosili, ale później proszę jednak o kilka słów na temat tego, dlaczego państwo właśnie taki zespół, czy takie nagranie, czy taką formację wybrali. A z tych próśb, które już do tej pory do trójki tutaj przywędrowały drogą SMS-ową, zestaw składający się z nagrań zespołu TSA 51, później kombajn do zbierania kur po wioskach, niemiecki Krasnal, no i na dokładkę formacja Niezłych Schabów, Żółty Rower. przyjacielu. Chcę być tylko z tobą. Przez kilka małych chwil pomóż mi przywołać dawne lata, ożywić śpiących ludzi. Pomóż mi pokonać smutek. sam. Na uszach miałem swoją muzykę tak mocno, ściskał. Don't care. Państwa mogłem wpaść na to, że jeśli zatytułuję nasze spotkanie Kultowe Polskie, to będą Państwo pisać przede wszystkim o grupie Kult. No ale ponieważ spodziewałem się tego, tak więc obiecuję, że zaraz po godzinie drugiej nagrania grupy Kult, a wcześniej propozycja od pana Sebastiana, który pod numer 71335 napisał, że warto by w audycji znalazło się nagranie Jemy Podaj, Balkan Electric, z sentymentu do czasów ogólniaka. Proszę pana, to również i mój ogólniak. Proszę bardzo, Balkan Electric. Program trzeci.